Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørg Investor med Bodil Johanne Gansel. Finansdebat ligger foran os. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi som altid svarer på spørgsmål fra alle jer, der lytter med derude. De første, de er allerede tjekket ind på sms'en 42 42 03 21, kan jeg afsløre. Det er altså her, man kommer i kontakt med os. Man skal bare huske at starte sin besked med Mio, M-I-O, så lander den nemlig lige her hos mig. Nummer altså 42 42 03 21. Så sender jeg dem videre til Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os kaste os ud i det lige med det samme, et regnskab fra Danske Bank her til morgen, Lars Svendsen. Ja, det gør det. Ja, det gør det, men nu fik vi det jo sådan set forleden dag, fik vi de der hovedtal, og de holder jo, men altså, det er jo aldrig imponerende, jeg lige stod og kiggede på det, ikke? Altså, det er jo renteindtægter nu, der kommer, og det er altså noget, der vil noget. De har tjent 7 milliarder mere i, hvis jeg kan regne, en halv milliard mere i renter på 9 måneder, ikke? Og hvis vi tager det samme hjem i sidste kvartal, så er der 10 milliarder mere lige i Netto, ned i kasseapparatet. Ikke? Det er der, ja, og det er jo den der, også nogle af de andre, eller stort set alle banker har, ikke? At indlånsrenterne er ikke blevet sat op så hurtigt, som renteniveauet er kommet. Det er jo ikke så meget udlånsrenterne, det ved jeg ikke så meget om, hvad de har hævet dem op af, men det er på deres likviditetsreserve, der giver penge nu, ikke? Og de har sådan ret pænt med likviditet, stort set alle banker, så giver det jo, når den her renten nu er ved omkring 3% eller sådan noget, og der også begynder at blive lidt interesse for, at nogen vil skaffe sig indlån, de der tydeligere har problemer med det, men altså, hvad hedder det, det er vækstbankerne og sådan noget, men det er jo det, der giver det hele, og det andet, det kører jo ikke, det kører jo stævgiver, det er jo de andre indtægter, der er ikke noget sjovt det overhovedet, og så er kredittaben ikke begyndt at stige endnu. Og det kan vi så håbe, at de ikke kommer til, men altså, det er jo den der recession eller ikke recession og problemer med, hvad der kan være der. Men altså, den onde side af rentestigningen er ikke kommet endnu, så det er rigtig flot. Men vi vidste jo herfra, jeg tror, de kom med en opdatering for en uge siden, så ja, det er jo slags, ikke nogen overraskelse i det. Og investorerne er også glade, kan jeg se. De sender aktien op med 5% sådan i hele træskolængder, så det ser jo sådan set godt ud. Altså, de er ikke så gode til at forrente deres egen kapital endnu. Nej. I hvert fald ikke i forhold til de andre banker, Lars Svendsen. Nej, det er det jo ikke, og det ved vi jo også godt, at han, og det handler også om, også noget med strukturen og det der, og i og med, at de jo under de onde år jo blev ligesom også blev påbudt at trække lidt ned af og have flere reserver osv., selvom de jo har en ekstrem balance. De har jo en balance på halvanden gang Danmarks nationalprodukt, ikke? At det er jo det, der, altså i virkeligheden skulle den bank, hvis jeg var statsminister, ville jeg jo forlange dem på dekomponeret, simpelthen, fordi der er ikke nogen, vi kan jo ikke redde dem, hvis det går galt. Det kan vi simpelthen ikke. Bare en uges tid, så vi kunne se, hvordan det ville udspille sig. Det ville være spændende. Ja, der vil blive ryddet op i nogle ting, jeg kan godt sige dig, du. Men hvad hedder det, at det er så det problem, men de fik jo rent faktisk, har jo måttet have flere reserver og alt det der, og det er jo det, som også bankvæsenet nogen klager lidt over indirekte fra tid til anden, at hvis soliditets- og reguleringskravene er for hårde, så bliver deres indtjeningsevne jo forringet, ikke? Og det, men det gælder jo alle, men det gælder også Danske Bank. Men altså, det er sådan set, det er det kan de sådan set godt være bekendt over. Glimmerne. Og fortælle om, men altså, det er jo sådan noget, man ligner vel en egenkapitalforretning i år på 12%, ikke? Og det er jo så okay. Jeg tror, de bedste i øjeblikket ligger på, hvis jeg bruger for Ringkøbing Lambo Bank og sådan noget, der er helt i top, men altså sådan nogle almindelige banker, det er ikke op mod 14-15%. Ja, mellem 15 og 20 er Scandibankerne i snit, Lars Svendsen, og Danske Bank, de ligger altså på 12,6 i forhold til det her regnskab. Nå, Lars Persson, lad os kigge sådan lidt mere overordnet på markedet derude. Indeksniveau i verden omkring os, hvordan ser det ud? Jamen altså, Danmark suser op, og vi har det jo godt. Det er de tunge drenge, der Danske Bank, som I selv lige vi har stået her og talt pænt, så pænt om, og så er det AP Møller, mens at det er lidt småt med faldene. Kigger vi ude i Asien, jamen, så var der pæne stigninger, men ellers så er det sådan lidt det grumset her til morgen for Europa. Norden er uensartet. Norge og Danmark er oppe. Er det reddet i Norden? Nej. Det er Norden, altså som område, som landeområde. Og mens Finland og Sverige er nede. Sverige, der er der nogle ordentlige øretæver til Electrolux-koncernen, deres professionelle afdeling, som jo går til de professionelle køkkener nede med over 20%. Og ja, så det, der bliver gået til stålet. Der var jo 38 regnskaber i går, og der er jo næsten sådan, ikke lige så meget i dag, men og næste uge bliver også helt vanvittig. Så det er jo det er spændende at følge med i. Det må jeg sige. Og min gamle Høst-finans stiger faktisk med... 17%, den er så kommet op til der, hvor jeg har solgt den, men den har også haft et lille dyk. Så det må gå godt, jeg må hjem og læse regnskabet, det kan være, at de skal tilbage i porteføljen, så ja, sådan er det. Okay. Så, men ellers så, ja, så er der bare regnskabsbølge. Ja, nu så jeg Audi lige dukke op her, men ja, jeg har ikke noget at læse det, men... Audi? Ja, eller altså... Bilfabrik? Ja, det er jo fordi, de kommer med delkomponenter. Det må nok være... Det må nok være det er jo Folkevognen. Ja. Så hvad hedder det nu? Så der er nok at læse, hvis man keder sig i weekenden. Det bliver jo regnvejr på søndag, så det, nu er det jo, at aktie... hvad kan man sige, vintersporten, aktie er gået i gang, så det kan man jo sætte sig ned og hygge sig med på søndag. Aktie, det gælder hele året, Lars Persson. Ja, men det er jo sådan lidt, når solen skinner, så kan det jo være, at man ikke lige sidder inde bag skærmen. Okay. Okay. Hvad vil du helst læse, Audis regnskab eller Ringenes Herre? Det er det. Forstod du det? Ja, ja, ja. Humøret er højt her i studiet. Det var det altså også i går aftes, hvor jeg havde den helt store fornøjelse af at være i salongen med en hel masse glade lyttere, som mødte op der for at høre Nina Movin, Thijs Knudsen og Morten Springborg, som var på besøg for at give deres bud på, hvordan markedet ligger, hvordan man i det hele taget investerer som en professionel. Det var altså tusind tak, fordi I kom. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Og for jer, der ikke var med, ja, så kan I selvfølgelig også få en del af fornøjelsen i hvert fald. Vi lægger det hele ud som podcast i løbet af weekenden, så I kan høre, hvad de kloge mennesker sagde. Det er altså her lørdag, som I kan hoppe ind på euroinvestor.dk og finde ud af, hvor den episode den ligger. Vi skal til spørgsmålene. Lars Persson og Olav Svendsen, der er kommet masser ind allerede, så lad os starte med det. Blandt andet et spørgsmål fra Dorte Frederiksværk, som spørger om, hvorfor at Vestas bevæger sig. Hun forstår simpelthen ikke, at Vestas stiger 8% torsdag på nyheden om, at Siemens Energy har problemer. Jeg er godt klar over, at der er en konkurrent mindre, men tænker, at hele branchen er i problemer. Lars Svendsen. Hun har fuldstændig ret. Det er jo, og tak for spørgsmålet. Det er jo den flinke dame, tror jeg, med citronmanden der. Det er det. Hej, Dorte. Men hvad hedder det, det er, altså jeg, Per Hansen har også sagt noget, som der står på Jørgenvester, der kører det meget rundt, men det er jo nok en tynd historie, det skulle være det, fordi Vestas er altså meget bekendt også på røven, det er i hvert fald, jeg kan regne ud. Nu sidder jeg jo ikke i finansafdelingen, der har de ikke opdaget det endnu, men det kommer de jo nok til forholdsvis snart at finde ud af, og at de nok har brug for, at der bliver postet gevaldigt mange penge ned i kasseapparatet. Og balladen er jo, man taler til synderne efter en eller anden avis, der skriver herhjemme i dag, at Siemens måske, og det er jo nok ikke løgn, beder om at få en 16 milliarder euro i statsgaranti. Og det er 120 milliarder kroner. Det er jo ligesom noget. Jeg har jo påstået, at jeg kender den jo kun deres økonomi noget, men at det er en division på hvad hedder det, 35 milliarder kroner, altså 5 milliarder euro cirka. Det er 38 milliarder, men det er der omkring. Tror jeg, at de har brug for sådan en rigtig menneskepenge, hvis det er det. Men det skal altså lige en tredjedel af aktiekursen på Siemens Energy. Ja, ja, og det er jo helt vanvittigt. Den er jo nede nu i 7, ikke? Tror jeg, det var ikke der, vi endte i går. Og det er jo en aktie, der er gået fra par 30, da den var allerbedst, ikke? Så det skal man passe på, og det vil også komme til at gælde Vestas. Så hold fingrene fra Vestas. Han får ikke rum til at løbe med det hele der af den grund, men tværtimod, så er der alt grund til at passe på ørerne. Men det er bemærkelsesværdigt, at det er så galt ved dig. De er jo klemt med... der er nok ingen tvivl om, at de har nogle interne kvalitetsproblemer, som er større end Vestas. Det har vi jo ikke hørt om endnu fra Vestas i hvert fald, men selvom de jo også har haft nogle ekstraordinære hensættelser og sådan noget, har givet op for det. Men det er problematisk, og det den store udfordring ligger jo foran med, at nu skal her faktisk næsten fra nu af, skal de store havvindmøller jo i gang. Og det er altså start på introduktionen af nye store apparater, de her 14 megawatter. Det er altså noget af en lidt farlig affære, Altså man må påregne nogle børnesygdomme, ikke? Mm. Men det var altså ikke sjovt at have børnesygdomme med projekter i milliardklassen, hvor du leverer 70 af sådan nogen, der skal stå ved siden af hinanden og snore, ikke? Nå, vi har 70 problemer, vi har ikke to problemer. Så Svendsen, skulle man måske, hvis man sad som Vestas-aktionær, hvis du var Vestas-aktionær, ja, ville du så lige sådan pille lidt af toppen? Du ville holde pause? Jeg ville holde pause. Og det vil jeg jo sige, det nu er, og det kan også komme til at gå ud over, det var en ret i Per Hansen, som jeg har forstået, hvad jeg skriver, at det kan også gå ud over Ørsted baglæns, fordi hvis leverandørerne er på spanden, og de er jo sådan en slags nærmest total entreprenører, ikke? Så kan det jo også gå ud over Ørsted som kunde, fordi det var lidt rart at have en svag leverandør. Mm. Det var rart at afsted at komme ind med en stor regning, ikke? Og så den sidste, det er jo... General Electric Vind, og han skal på børsen for sig selv til næste år, som selvstændig selskab, men han går jo heller ikke godt ved. Så de er på spanden alle sammen. Hold fingrene væk på det der. Men til gengæld, at den her Siemens Energy, jeg har mere fidus til ham, han har jo også en hel masse andet. Altså en tredjedel af Siemens Energy er det samme som Vestas vindmøller, og resten er jo alt muligt andet, og blandt andet går deres tilsyneladende gasturbiner og andre kraftværksting og sager. Det er sådan lidt en ABB-lignende forretning. Aldeles udmærket, altså de tjener penge, men det gør det andet jo ikke. Men det bliver en fantastisk aktie, når den er ude af skoven. Så sådan et hug, som Siemens Energy fik i går nede med over 30%, der vil du godt turde samle op? Nej. Staten møder op med nogle penge og alt okay, det der. Okay, så der skal afklaring på den sag der? Ja, men okay. Der er ingen grund til at fare ind og være modig, men når det kan være, der kommer en stor aktietegning til kurs 5, ikke? Eller jeg ved, aner du ikke, men et eller andet, der skal penge på ind i systemet. Det er ikke, heller ikke nok bare, at staten kommer med noget, vel? De vil jo ikke sidde og sige, du får da bare en garanti på 120 milliarder, det betyder da ikke noget. Altså, det er kroner, altså, men det gør man, staten jo ikke, de forlanger jo noget for noget, ikke? Okay. Og så vil jeg bare sige, at det bliver en fantastisk investeringsmulighed, når de kommer ud af skoven. Okay, godt. Så hold fingeren frem. Så vidt altså Dorte. Svar til Dorte. Du kan Dorte. Altid komme forbi med en citron, men... ja, Dorte, det kan du faktisk allerede den 23. 11. Der holder vi nemlig det næste aftenarrangement, og billetterne er allerede... med der? Hvad var? Ja, jeg er jo ikke mere. Nej. Så kan du ikke komme med mere. Nej. Du bor også i Frederiksberg, jeg bor i Hilo, så er det lidt... Men så må du komme en anden. Du er også velkommen 23.11. Ja, det er de tre tenorer, jeg får besøg af i salongen, og jeg skynder lige ind og købe nogle billetter. Der er allerede godt gang i billetsalget derinde. Nå, tak for det svar, Lav, om den store nyhed om Siemens Energy, som altså faldt ganske voldsomt i går. Der er kommet et spørgsmål fra Jakob, som skriver, at han kigger på Hø Autoliners. Han overvejer at købe Hø Autoliners. Hvad tænker panelet om den? Vi skal have elbiler, men hvilke mærke bliver man det førende? Det er spørgsmålet. De skal i hvert fald sejles uanset hvad, og det kan de. Lars Persson, det er en aktie, som du har, så vidt jeg husker. Ja, jeg har den i min portefølje, det var med regnskab i går. Det er jo altid svært at komme, når man har allerede selv tjent en masse penge, og aktien er men den er jo en opadgående trend. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den tager en pause her inden for nylig, så... altså, måske skulle man tage en af de andre, der ikke var... der var også Gram, og hvem er den nu den sidste? Det er jo Vilhelmsen, Vinius. Måske skulle man overveje Gram i stedet for, fordi den er ikke ligesom brudt igennem sin modstandsniveau. Hvad hedder det nu? Det er på 200. Så ja, det er jo derfor, der vil jeg vil måske... skift til en anden hest. Gør jeg det så herinde? Nej, fordi jeg har jo allerede... Nå, men det er jo fordi, jeg har jo allerede tjent nogle penge. Det er jo det der nu sætter du en mand eller en lytter ud, hvor der allerede... Jeg er jo lidt ligeglad, om den falder en 3-4-5% tilbage, eller måske 6. Det er helt fair, Lars. Så måske vil jeg hellere vælge Gram. Nu har jeg ikke lige Vinius lige her, men men jeg er glad for Hø, hvis vi skal komme med den konklusion. Men jeg bliver, kan man sige. Og Persson, ham der er en af de mærkelige fodboldspillere, der løber rundt med hestehæl. Han har også købt sig ind i den helt vildt. Han har smidt 5-6 millioner efter den. One shot, dog. Sådan. Jamen dejligt. Okay. Det er en eller anden fodboldspiller. Prøv at tjekke det. Ja, ja, ja, ja. Cool. Godt. Videre til DSV, som Tobias Horn han holder lidt øje med. Hvordan vurderer eksperterne DSV's fremtid året ud? Jeg har personligt et lille tab nu, men skal jeg sælge eller holde DSV, som jeg altså også var ude med de her store nyheder forleden, som ikke blev taget særlig godt imod om, at de skal til at indgå samarbejde med det saudi-arabiske kæmpestore byggeprojekt til Neom, hvor der skal bygge sådan en, ja, en helt ny futuristisk by. Lars Svendsen. Ja, det er i stedet for Berlinmuren, så bygger de en mur. Åh, okay. Svendsen, hvad tænker du om DSV, og hvad vil du Jamen, gøre? Jamen, jeg prøvede at sige noget her forleden. Jeg er jo ikke rigtig nogen, der forstod det eller hørte det, men det var, at der kom i den her historie ud om, at de skal, Jens Bjørn ikke skal være chef mere om et år, vel og mærke. Uh-huh. Skal han ikke være formel direktør. Det kan godt være, han bliver siddende selv. Det ved vi jo ikke noget om rigtigt, men... I bestyrelsen, tror jeg. Nå, ja, ja, men, men hvad hedder det, har han vel også fortjent at få noget aftægtsarbejde, hvis det er det, det vil. Og så skal Jens Lund, hedder han, være hvad hedder det, nyaktør. Og så siger jeg, hvad er meningen med det? Og så er det jo, at jeg er nødt til at tænke, og jeg er jo sådan set uafhængig, og jeg siger det ikke for at genere nogen, men det er jo fordi, at de vil købe DB Schenker. Det er jo det, det handler om. Og tyskere er formalister, det skal se så fint ud, og man skal have så mange stjerner på armene, og ens bedstemor, hvad hedder von Schneider, eller von Dittendatten, og alt det der, det elsker de dernede. Og derfor er det, at de skal have sådan en overdirektør, som har en vældig fin titel, og en uddannelse, og 20 års skolegang, og jeg ved ikke hvad. Og det er det, det handler om, tror jeg. Men Svendsen, nu er der vel ikke en eneste finger, man kan sætte på Jens Bjørn Andersens ud og rygte? Nej, det kan jeg ikke. Men det er ikke sådan, tyskere ser på det. Mm. De er formalister, man siger de til hinanden, og man bukker og går bare ud af lokalet og alt det der. Det er, i min optik, er det et forsøg på, at man vil ligesom polere sig lidt og se pænere ud og så videre. Og det er jo også derfor, at han bliver siddende, fordi han er jo en bjørn, altså den nuværende. Han er jo en komplement, som har gjort ufatteligt godt. Jeg mener, at han har gjort det utroligt godt. Men problemet er bare, at derfor vil han formentlig også ligesom vinde sig det, hvis det var mig. Så vil jeg jo sige, hvis I ikke vil have, at jeg skal være chef, når jeg har gjort det skide godt, og det hele ligger til højre benet, og vi kører videre og videre, så kan I rende mig i røven. Jeg holder op i morgen, og så giv mig alt, hvad jeg har af optioner og aktier, og så sælger vi det hele, for det her, det vil jeg ikke finde mig i. Men det gør han jo ikke, og det er jo fordi manden sandsynligvis ser konstruktivt på det. Og det er, hvad der ligger i det. Så, altså budskabet for det der var, i min optik, det lyste med store stjerner, men det er der jo ingen mennesker, der kan forstå i den her verden. De er på vej til at bygge... Kun dig, Lars Svendsen. Seriøst? Jamen, der er jo også nogle andre, men de læser... Jeg har ikke læst nogen andre steder. Nå, men de er seriøst på vej med et kæmpe bud på DB Schenker. Det er det, I skal indstille jer på. Og så kan I diskutere, om det betyder, at der bliver brug for nogle penge til kasseapparatet, nogle udstedelser, nogle aktier osv. Og det er jo nok det, som nogen ude i markedet har indset, og derfor falder den aktien. Altså, mere udbud om... Jamen, altså, hvad kunne man forestille sig, at de har brug for, og det ved jeg ikke, men vi ved jo ikke, hvad prisen er, men det kunne tænkes, at det er sådan en 50 milliarder kroner, at de har, nu er jeg jo ikke en ren investmentbanker, men altså, at så resten kan de låne og alt det der, men altså, det er nok sådan noget, der ligger og lurer, og det er derfor, aktien har nosedivet, den er jo faldet fra 1250. Ja. Mm. Og nu ved jeg godt, det er meget kort tidshorisont, ja. Men Tobias, han spørger sådan helt konkret, året ud, DSV's fremtid, året ud. Jamen, der tror jeg ikke, det kan jo godt være, den fiser lidt mere af, men altså, jeg tror ikke, du får et rebound i den. Den dag, hvor de kan læse, at de er nogle andre, der har løbet med, det er jo ikke sikkert, det er dem, der vinder, det er beskænker, men vi skal nok anstrenge sig noget for at få fat på den, at hvis det bliver købt af nogle andre, så vil alle tørre sveden af banden, og så ryger den op igen. Mm. Så det er chancen i det. Okay. Altså, fordi nu problemet er, at det er så stor en enhed, at det er ikke noget, du får for en femmer. Men... Mm. Okay. Så jeg vil sige, det er chancen. Jeg vil ikke købe den nu. Okay. Vent og se. Godt. Tobias havde skrevet ind til os på 42 42 03 21, og startede sin besked med Mio. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål til panelet. Lars Svendsen og Lars Persson, jeg sagde dig altså meget velkommen. Vi tager stadig imod. Sebastian, han kigger lidt på byggebranchen. Han spørger, er det tid til at købe op i den? Mange af dem er faldet voldsomt, blandt andet AU Johansen, Huskompaniet, MT Højgaard og Flygger. Mm. Lars Persson, hvordan har du det med byggebranchen lige for tiden? Jo, men det, man står og tripper lidt for at komme ind, fordi man skal jo, som jeg tror faktisk, det var sidste gang, jeg var her, man skal jo komme ind før naboen, så man kan stå og blære sig til sommer med den der kolde øl over hækken og sige, jamen jeg købte da de var aller billigst. Nu var brødrene Hartmann, eller brødrene AU Johansen jo ude og nedjustere, var det i sidste uge ikke engang, og den er jo også faldet kraftigt tilbage. Så jo, man sidder simpelthen som ham med fiskeren ude på isen og venter på, at der bare bliver bid. Og hvad er bidet? Jamen det er, at renterne begynder at falde, og vi begynder at anbruge en lille smule mere. En video, som Lars Svendsen jo talte om, de kom jo faktisk bemærkelsesværdigt nok ud med et bedre resultat. De sagde så, når de kiggede fremad, så det ikke så godt ud endnu. Men jeg tænker, at jamen, enten så skal man begynde at købe nogle lytteposter. Det kunne være, altså min yndling er Johansen, brødren af Johansen, men det kunne også være HPH. Altså man lige siger, jamen man, i stedet for, at man måske går ud og køber for 30, 40, 50.000 i en aktie, eller hvordan man nu kører sin portefølje derhjemme, så deler man den lige op i to slices, og så køber man lidt HPH måske, og så lidt brødrene, eller man går over i Sverige og tager en lund til et eller andet der. Så det kunne man godt. Du kunne også se de der TCM, der laver køkkener, der var også en eller anden regnefejl og sådan noget deres regnskab, så de er også styrtdykket. Så man skal ud lige og lægge nogle frø, og så se, hvad der spirer, og så får man træet, der gror, når vi engang kommer i gang igen. Så det er det, jeg vil gøre. Okay. Så kunne man også gøre og sige, at nu ser den meget farlig, men rockwool, der er jo det her grønne direktiv i EU, om at vi skal ligesom isolere os ud af også krisen, ikke? Så med den her energi, grønne omstilling og alt det her. Så der kunne man måske også kigge lidt hen, men det er jo en helt anden boldkade. Og er der nogle af dem, der står på din kandidatbænk? Jamen, de gør alle sammen, så det er jo egentlig bare, hvad for en af dem, jeg har mest lyst til, og jeg har ikke taget nogen af dem ind i min portefølje nu, men det er sådan en, jeg vil gå ind rundt og lægge, tage et lille frø, og så se, altså sådan en lyttepost, og så må jeg se, hvad for nogen, der drøner det ud af. Ikke? Godt. Vi hopper videre til Aarhus, hvor Torben, han sidder og kigger lidt på Norden. Han siger, er der mere brændstof på Norden? Jeg synes, den begynder at sejle mod syd, men er det bare mig, der er blevet fartblind og grådig? Lars Svendsen, det må være til dig. Ja, der kommer regnskab på fredag om en uge, præcis, tror jeg, og hvad hedder det? Jeg har jo så lidt forspist mig i den, så hvad hedder det? Jamen, det har jeg. Jeg blev gjort alle lommerne op, og hvad meget vi her, hvor meget vi der. Så blev det noget meget, og jeg har ikke fået reguleret mig ned igen. Det skal jeg altså, fordi nu jeg er kommet for højt op i vægten. Ikke? Det går ikke, det der. Men, så hvad venter du på? Jeg venter på, at regnskabet kommer på fredag, og jeg mener, at det bliver godt. Altså, at jeg skulle sige, det ligger til, at det burde kunne komme ud i en god ende. Og de har jo sådan været noget egentlig lidt forsigtige i deres, med det jeg kan forstå på det, i deres guidance i forhold til, hvordan de går, altså at de har noget at spille af, ikke? Altså de går ikke op under loftet og siger, at det er så fantastisk og alt det der. Men det er det, at de øvrigt skulle have solgt et par produkttanker og flyder det ud i markedet der, og det skulle de jo nok have kunne tjene 10 millioner dollar på, en 5 på hver eller sådan noget, men det er vel gættet på det, men det er ikke blevet bekræftet nogen steder, så hvad ved jeg? Men, og det er, hvornår det bliver afleveret, det tæller. Så, men jeg mener, at vi er på vej mod 500, men det er arbejdshypotesen, men det forudsætter jo lidt, at boldmarkedet har rent faktisk været lidt bedre, men så er det faldet tilbage igen, og det er lidt følsomt at varme, men altså, jeg mener, man, jeg kan ikke se, hvorfor man skulle sælge. Altså, men nej, andet, kun hvis man har fået for mange. Hvis man har ham helt op til ørerne, så kan det godt være, at man skal balancere det lidt bedre. Det er ligesom at sidde og spise kager om søndagen, så har man fået den tredje flødeskumskage. Nu kan vi ikke mere. Okay, godt, så du er måske på sælgesiden lige på et kortbane, men det handler altså om, hvor du har for mange. Men egentlig mener jeg, at altså, arbejdsløsheden er 500-600, men i løbet af næste år, men kan det godt være, kommer til at tage, men altså, jeg har fået for mange. Godt, så fik vi det med. Carsten, der er faktisk rigtig mange lytter, som kærer sig om den krig, som jo er, altså, ja, på højeste drøn nede i Mellemøsten, og hvordan de skal forholde sig til det. Lad os lige prøve at tage et par stykker af dem med her. Blandt andet Carsten, han skriver, om panelet kan give sit bud på, hvilken betydning det vil få for aktiemarkedet, hvis krigen i Mellemøsten eskalerer. Og så er der også Kasper i Vesterbro, som ligger og kigger på gulds. Ja, det er sådan egentlig mere i forhold til en recession, men lad os bare tage den med. Altså, han har også geopolitik i tankerne. Kina køber efter sigende voldsomt op i guld, skriver han. Det samme gjorde Rusland, inden de gik ind i Ukraine, kunne man tænke sig, at der var en stor upside i guld, hvis kineserne forbereder en tur til Taiwan. Lad os lige starte med sådan krigen generelt i Mellemøsten, om hvad det kan betyde for aktiemarkedet, Svendsen. Ja, altså, nu kommer jeg til at sige noget, så jeg bliver uvenner med nogen, men fordi de har set det i fjernsyn, men altså, det var jo en massakre, angrebet, ikke? Og det er jo det, der er, det er helt forfærdeligt, det der er på civil, og alt det, det er jo ikke sådan en krig på den måde, jo, men altså, det var indledningen, ikke? Men det er trods alt en begrænset konflikt, et isoleret sted. Og der kan man sige på den måde, at den der med, at Iran er jo tydeligvis i forbindelse med at bakke op, og det er, nogen kalder det for en stedfortræder krig, og det taler man meget om i Libanon, ikke? Hvor de har stor indflydelse, men Iran har i Libanon. Men hvad hedder det, at det skal man ikke være så bange for, fordi Iran er trods alt et isoleret land. Det er jo ret stort, det er faktisk 80 millioner mennesker. Men man har det problem i den muslimske verden, at der ikke, nu kommer et lille foredrag, det er noget, jeg læste mig til, og det er refereret til Huntington, som har skrevet en bog om civilisationen samme sted, at den muslimske verden mangler en kernestat. Og det er det, der gør, at de er splittet. Og hvor Iran er jo en af dem, som prøver, det gør jo i Saudi-Arabien til dels jo også, men det er jo et forholdsvis lille land, de har 25-28 millioner indbyggere, Iran har 80, Egypten har næsten 100, men Egypten er altså det største land, sådan set, i det område, så har vi jo i virkeligheden Indonesien, der er det største land af dem alle sammen, og så har vi Bangladesh, Pakistan, men de er jo heller ikke enige. Så derfor er det, at nej, det skal du ikke være så bange for, okay. Det der, at det går amok, fordi de er så splittet, på kryds og tværs også Shia og Sunni, men at det skal du ikke være så bange for. Og, altså i forhold til investeringer? Nej. Og man kan jo sige på den måde, at altså, det her er jo mere, balladepunktet er mere det, at fordi det foregår med sådan altså nogle decentralt med, at det er terrorceller og individuelle grupper og alt muligt andet, så kan de lige så godt føre et terrorangreb i Oklahoma eller et eller andet mærkeligt sted i Florida eller i Washington, som de kan gøre det dernede. Altså, det er mere den meget rundt, og så er der, man skal se det. Og så er der den der med guld, som jo typisk bliver betragtet som sådan en safe haven. Lars Persson, lad os lige starte med dig på den. Er det et sted, som det er interessant at være lige nu? Altså også i forhold til Kina, som Kasper jo mener køber voldsomt op? Ja, altså, man kan jo se, at guldprisen er steget. Den var jo egentlig på vej nedad før efterårsferien, og så har den taget nogle pæne hop, og det har jo også betydet, at jeg har købt en guldaktie igen. Jeg købte jo Lundin guld før efterårsferien, eller lige der. Og det er jo sådan en måde, man kan dække sig af med det på. Så Svendsen har jo købt nogle guldmine også for noget tid siden. Så det er jo det, vi må gøre, og så håb på, at det ikke er, fordi de skal til at angribe Taiwan, kineserne, men sådan det. Så det kan man gøre. Og hvis de først angriber det også, ja, så bliver de generelle aktier også bare rigtig kedelige at være i, fordi så vores vækst og samarbejde og sådan noget, det falder jo fuldstændig fra hinanden. Så skal vi jo til at finde ud af noget helt andet. Så det bliver noget værre rod. Så det håber vi ikke kommer til at ske. Det håber vi ikke kommer til at ske. Der er også en lytter, som er anonym, og det må man gerne være, men det er jo sådan, at her om fredagen, der deler vi en t-shirt ud til de spørgsmål, som vi trækker lod om de spørgsmål, som vi har læst op, og hvis man er anonym, ja, så kan man altså ikke være med i den lodtrækning. Men lytteren her skriver, hvad med Newmont og Lars Svendsen? Det er jo altså en aktie, som du har. Han har haft det meste af året, skriver lytteren her, men den er da godt nok kedelig. Hvad siger du til det? Jeg har jo købt 48 og nikker i 37,5, og jeg købte i april eller sådan noget. Så ja, vi har haft et halvt år, det er gået faldet 20%. Og det er jo endda så galt, som Newmont har, bliver jeg også træt af at følge med i den, men er i gang med at overtage en anden stor guldmine, eller forholdsvis stor guldmine, så der er jo sådan set ekspansion i det, og det gør man jo kun, fordi man, altså selskabet også tror på, at guld, det de køber af, reserver i jorden der er på vej op, ikke? Mm. Men jamen, det er guldprisen, der styrer det der, og det er jo meget bekendt den største guldmine, der er på aktiemarkedet. Så hvad hedder det? Jeg beklager, det er guldprisen, der generer os. Okay. Jeg synes, de kom med regnskab i går, men... Det gjorde det ikke. Det gjorde de. Okay. Var det godt eller skidt? Det ser umiddelbart ud, som om det var lidt kedeligt. No. Men jeg har ikke læst det, men ja. Læser du ikke alle de regnskaber i de aktier, du har? Jo, men, nej, men jeg har 70 eller 80, tror jeg, 80 aktier, så... Så er vinteren alligevel ikke lang nok? Nej, det er det med Pearson, det er, at... Nej, det, okay. jeg prøver jo, men... Ja. Fair nok. Lytteren, den anonyme lytter, vil også gerne vide, om der er gode udsigter for Golden Ocean hen over vinteren. Ja, det er ikke noget med guld at gøre. Det er men, nej, det. Ja, det er jo så bulkmarkedet, vi taler om. Det er jo sådan set den største bulkrederi, der findes. De har omkring 12 millioner tons ude på vandet. Og han fik jo så lige i går et lille drag på 5% ned eller sådan noget. Men det er lidt fordi, tror jeg, at man kan bruge det her Baltic Dry Index, ikke? BDI. Der er også noget Body Max Index, men det har ikke noget med skib at gøre, men... BMI? Det hedder BMI, nå ja, men hvad hedder det, men det svinger gevaldigt, og jamen, i går endte vi på 1662, det har lige været op i 2050, det er altså sådan 20% baglæns, men det der indeks, det er altså noget mere følsomt end de reelle rater, men de reelle rater er ikke super duper i øjeblikket, og det handler om Kina, bliver der... Altså, forleden der kom der jo en god nyhed ud om, at kineserne vil have mere underskud, altså fyre op under økonomien. Det var det, han ville låne 1.000 milliarder mere yuan, og det er jo næsten det samme i kroner, ikke? I det her år, fordi han vil fyre op under økonomien. Det er jo det, man kunne læse ud af det. Og da der ikke er gang i... De skal jo ikke bygge hus derude, det har de jo nok af, så det bliver jo så noget med at bygge broer og jernbaner og alt det der, ligesom japanerne gjorde, dengang de havde dårlig økonomi, så byggede de jo broer ud til nowhere, ikke? Nu skal de bygge jernbaner op til Tibet, og det har de jo allerede gjort, men der er en hurtig bane til Tibet, så de kan komme op og snakke med lamaen. Eller han kan komme til Beijing i en fart. Men det er jo sådan noget, der ligger i det. Og det skal jo bruge bolk. Og faktisk er de tal, der er for importen på Kina af store bolkvarer, altså kul og stål, de er faktisk ret gode, så de burde ligge bedre. Så jeg mener, man skal til at købe bold, men det er satsning på et opsving og at der bliver fred. Okay. Det er billedet, men altså, det er jo ikke noget, der sker i morgen. Nej, det kan jeg godt høre på dig, men ja. Nogle gange så må man også godt være lidt hurtigere. Pilsen er også lang i bold. Jeg har bellship. Nå ja, I kan selvfølgelig se alle de aktier, som de herrer, de har i deres millionærklub portefølje inde på Saxo Banks hjemmeside. Bare Google Saxo Bank og millionærklubben, så kommer de portefølje altså frem. Anders fra Hedensted, han spørger, hvad har de to gavede herrer af syn på svenske Vitrolife? Er det en, der skal købes op nu, og ved I, om de er de førende inden for fertilitetsbehandling? Lars Persson, det må være dig. Jeg ved ikke lige, om de er de førende, men de har i hvert fald en hel værdikæde og hjælper hele vejen igennem, så ja, de kan det hele. Jamen altså, problemet er jo, at det var en af dem, der steg op til skyerne og kostede 99 på en PE, og så ved man jo godt, så er tingene jo godt betalt, ikke? Og nu koster den så 46, og den har lige været med regnskab i dag, mener jeg, at det var, den ligger og stiger 2%, jeg tror, mener egentlig, var det i dag, eller var det i går nu? Apropos det der med at læse regnskab, det vælter jo også ind i den svenske afdeling, men altså som sagt, så har vi jo problemer med at forplante os, og de er jo kommet for at blive... Nej, det var nok i går, de kom, de der Vitrolife. Nej, den er der. Det var bedre end ventet. De fik et resultat efter skat på 122 millioner, og der var det mod 108 sidste år samme tid, og en opgang på, hvad hedder det nu, på 0,9 per aktieindtjening mod 0,8 sidste år i samme periode. Nu kan jeg ikke lige se, hvad analytikerne forventede, men altså, den stiger en lille smule. Og jeg er lun på den, men problemet var jo, at den var for dyrt prisfastsat. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi er ved at være der, hvor at den skal koste over de der 49. Nu må vi se, synes jeg egentlig, når året er omme, men vi mangler en lille smule momentum på den, men det kan da godt være, at den skal være på kandidatbænken til år 2024, i og med, at den nu har for anden år i træk sat sig. Ikke? Den kom op for 550 i januar 2022, og vi handler altså 135,5 i går, ikke? Og så kan du lægge 2% oven i det. Så det bliver nogle 40 måske lige omkring, eller lidt under. Så ja, jeg tror, man skal holde kraftigt øje med den for 24, det tror jeg. Jamen, jeg hører dig sige, Vitrolife kan det hele, hvis du ikke kan selv. Så Lars Persson, spændende at holde øje med, hvad der sker i den aktie. Vi hopper videre til Svendborg, hvor Skov & Company er på Michaels net. Skov & Company har i denne uge været nede på 430. Er det nu, den skal samles op til en lang position? Lars Svendsen, jeg ved, du holder også øje med Skov & Company. Ja, og ved du hvad, jeg kunne også godt finde at købe den der nede på det her niveau. Jeg kigger meget på det også. Altså, det er jo det, det der med, at de burde jo... Der er jo en negativ faktor omkring alt det der med laksavlen. De bliver jo ikke ramt af den højere skat, men det gør hele branchen, der har i Norge, ikke? Og det vil jo nok genere den og tænde noget. Ja, vi skal måske lige fagne, hvad det er. De har jo det her biomar, som er fiskefoder, så det er derfor, du taler om laks. Men det er et konglomerat, der laver mange forskellige ting. Jo, men det er bare sådan set... det er deres perle, ikke? Mm. Og de leverer foder, de der, men de bliver ikke mere beskattet end hele tiden, men det gør lakseselskaberne, og det er jo Norge, der står for 60% af verdens lakseavl, ikke? Så, men det er det. Så jo, jeg vil sige, den er der. Og så er det positive også det der med, at det der med, hvis man tror på det der med, at vi skal til at tage flere ting hjem til Europa, industriproduktion, hvor de er jo underleverandør og laver meget, det er jo mest den her GPV, der er der, hvor de laver simpelthen lønarbejde for virksomheder inden for elektronik og montage og alt sådan noget. Og der kan man sige, der ligger de jo rigtigt, men det er til gengæld også en stor butik. Det er jo noget med, jeg tror, de har 7.000 ansatte, 6-7.000 ansatte. De har jo lagt sig sammen med en svensker også. Og det er så det, der er det negativt. Men jo, jeg mener, hvis du er langsigtet køb, hvis du har tålmodigheden til det, det er mere så spørgsmål, hvor den der, altså kurven peger så meget ned, så... Så nogle folk som Persson, de kan godt se, at han er trængt. Mm. Kan du det, Persson? Men det er jo en faldende trend. Men og hvor er bunden så? Ja, men det skulle den jo egentlig gerne være her. Ja. Altså, fordi der, hvis man kigger tilbage historisk, så i september sidste år, der var vi jo nøjagtigt nede i samme niveau, og så tog den jo opturen. Ja. Der, hvor der måske, den vi helt glemmer, det er deres Borg Automatic, der laver koblinger og sådan nogle ting og sager. Og hvis vi er på vej væk fra benzinbilen over i elbilen, så kan man også stille sig selv det spørgsmål, er det et godt forretningsområde, ikke? Så problemet med konglomeratet er jo, at de vinder noget på gyngerne, men taber de så noget på karusellen, og det er vel egentlig det, at markedsdeltagerne i øjeblikket spørger sig om, har det der Borg, er det egentlig et godt køb? Så det må vi jo finde ud af, når de kommer med regnskab her om 1-2-3 uger. De har lige købt SBS, det der med breaking der, breaking news der. Ja, nej, altså, Scandinavian Break System, Altså, nu skal jeg simpelthen lige spørge om noget, som måske vi kan vide, om jeg ikke ved noget som helst om biler. Altså, er der altid automatgear i elbiler, eller? Nej, men du bruger slet ikke koblinger. Altså, du støder ikke og skifter gear. Det kører automatisk. Okay, så, jamen, der kan man bare det er kun, hvis det er en plug-in-bil, du kører, så du har, der kan du lige tik. Men hvad hedder det nu? Så sådan er det, ja. Godt, vi hopper videre til... Ja, der er også flere lyttere, som begynder sådan at se på julehandlen. Blandt andet Jens Erland Christoffersen, som siger, hvad siger I til Pandora? Den har haft god medvind i en tid, men den ligger jo snore omkring 785-800. Kommer der noget julehandel, der kan give Pandora et skub opad? Lars Persson, skal vi starte med dig? Ja, det kan jeg helt sikkert. Altså, man kan jo se, at den har bevæget sig i sådan nogle trappetrin. Der var jo også sådan en periode, hvor den lå og snoret i februar-marts måned. Så kørte den lidt ned, og så lå den i juni måned og så videre. Jamen, det er jo meget naturligt, at den lige tager sig en puster. Den er stedet 62%. Ikke? Spørgsmålet er selvfølgelig, om juleanden kan blive så ekstravagant og så stor, at det kommer bag på dem, fordi de har jo opjusteret og sendt røgsignaler om, at her går det godt, og der har de vel indkalkuleret med, at hvis det er gået halvgodt i august måned, så kommer det jo nok til at gå godt i Black Friday og Cyber Monday og hvad det nu hedder alt sammen. Så jeg tænker måske umiddelbart, at de har indkalkuleret noget af det, men de kan jo komme og overraske, det skal man da holde øje med, men vi må se, og så kan vi jo kigge på alle de andre, der ligger inden for julehandel. Altså, bliver der solgt mere striver, for eksempel, ikke? Ej, du ved lige, hvad der sker over på min skærm her, fordi Søren fra Lisbjerg, han spørger nemlig lige præcis om Matas, han ligger i 100, skriver han. Ja. Er det tid til at købe flere op her, inden julehandlen for alvor går i gang? Der ligger den ikke i 90? Den er så... 90, undskyld, det skriver han også. Jo, sorry. Jeg har også lige stået og set på den, nemlig. Men der er det jo det der, jeg kan ikke huske, har vi fundet ud af helt, hvordan de finansierer det der svenske køb? Nej, det er jo nok derfor, udfordringen er, man sidder måske lidt og tænker, kommer der lige pludselig en aktietegning, eller ringer de til nogle venner ude i markedet og siger, prøv her, vi har købt det her helt fantastiske svenske selskab. Kunne I tænke at hjælpe os med at finansiere det, hvis I tager en aktielunds på 5 eller 8 eller 10 procent? Eller 9,9 må de jo kun, ellers så skal de jo lave en tegning. 9,9% kan hjælpe os med den til kurs et eller andet. Så det kan jo godt være, at den dukker op nu her. Så er det jo, at de har skæve regnskabsår, så der kommer jo egentlig snart et regnskab også for dem. Men, så den er jo faldet lidt tilbage, så det er det, der generer dem. Så jeg tror, vi lige skal over den der historie om, hvordan er det helt, de får finansieret det der svenske køb. Det vil være godt, og det er det, der presser aktiekursen i øjeblikket. Ja, der var en gang, du var ret vild med Matas. Jo, ja. Men, det er lang tid siden, det ved jeg godt. Skal du med at stikke det op i næsen på mig? Nej, jeg slap altså. Livet ud af, jamen, men, det er så godt. Ja, men det var ikke, jamen, jeg var for tidligt inde, og jeg troede, at de kom op igen, og nogen, måske en kapitalfond ville købe den op igen, og sådan noget. Det var jo engang ejet nogen kapitalfonde, men det blev jo ikke til noget, og så måtte jeg jo, da de hele havde rettet sig igen, der var helt nede i kurs 60 eller sådan noget, det var jo forfærdeligt. Det har den været igen sidste november, ikke? Ej, du men, mener, det var 40. Men, og de skal også bygge nyt hovedkontorlag og alt det der, og til e-handlen og sætte 600 millioner, men det der. Men nej, det der julehandel og så videre, det er ikke... Det er ikke noget, vi skal sådan sætte vores næse op jo, efter? Jo, selvfølgelig kommer det og så videre, men jeg tror ikke, at det... Nej, jeg tror, man skal kigge længe efter... Fordi se, det er jo mere, hvis du så har et eller andet, så er nogen, der kommer med et eller andet mærkeligt noget, en gadget eller et eller andet mærkeligt noget, som det er simpelthen årets. Nu skal alle have det. Mm. Jeg ved ikke, hvad det kan være i år, men så kan jeg se det med ellers. Nej, det andet, det tror jeg ikke. Okay. Godt, så hopper vi til Aalborg, hvor Peter han sidder og kigger lidt på Fingerprint. Fingerprint Cast, det var altså en aktie, som vi talte rigtig meget om, også for et par år siden, fordi den lavede sådan en gigantisk optur, og så faldt den simpelthen fuldstændig tilbage igen. Mm. Hvordan ser panelet på Fingerprint? Er der håb for, at bunden er nået, spørger han. Ja, det steg jo 12% i går, og der er også kommet en eller anden historie, men altså, den er jo blevet lagt hen under hovedpuden, og man følger den ikke rigtigt. Den handles i en svensk krone, så det er jo sådan noget 66 øre. Hvad var den oppe i, dengang det gik helt amok? Åh, jamen... Nu er vi 110, ja, korrigeret for, at man har været med i missionen. Ja, 100 eller andet, ikke? 110, ja, det er omkring, så det var ret svensen, ikke? Så ja, det er jo bare den der, hvor at, du bliver overhældet af nogen, der kører stærkere. Jamen, det kommer jo an på. Det kan jo være sådan en penny share, man sidder og trader lidt frem og tilbage. Og jeg har ikke rigtig nogen mening om det. Den er... Jeg havde den aldrig dengang, fordi jeg synes, den var totalt hyped. Og jeg kigger ikke på den. Så ja, jeg har ikke rigtig nogen mening om den. Trendmæssigt, der er der ikke rigtig sket noget endnu. Men det kan være, hvis man kører det dag til dag, at man kan ligge og trade lidt frem og tilbage med nogle gode nyheder. Men, okay. Ja. Så lad os hoppe over i det sorte guld, nemlig olien. Christian Hansen, han sidder og kigger lidt på nogle energiaktier. Han har for få af dem i sin portefølje, skriver han, og han overvejer derfor at købe enten Shell eller Equinor. Hvilke af de to selskaber vil panelet anbefale? Jeg forstår ikke lige helt den der Equinor, som den må du så forklare mig, Svendsen, og heller ikke Shell. Fordi hvis der kommer nedskrivninger på de der store vindmølleprojekter rundt omkring, så er Equinor jo også fingrene i kagedåsen der. Så dem vil jeg prøve at undgå faktisk. Og du skal være rent sort nu. Så det vil jeg gøre, altså rent sort. Haha. Nå, men jeg vil jo vælge nogle af dem, der kun havde olie for en tid, indtil vi fandt ud af, hvad de der, alle de der grønne vindmølleprojekter, hvordan det går og alt det der. Men jeg ved ikke, hvad tænker du der, Svend? Ja, det er jo egentlig nok, de er jo ved at bygge. Men Equinor er jo hovedmanden i den der, den største vindmøllepark derude er ude på Dokk og Bank, hvor vi fanger rødspætter i gamle dage midt ude i Nordsøen, hvor der ikke er så dybt vand. Og han er også med noget over i USA og har lidt ekstra, men altså Equinor er jo en rigtig cash cow, kunne man sige. Og det er olie og mest naturgas. Men han har jo så også den holdning, at de vil jo få, at de jo ejer to tredjedel af den norske stat, at de skal nedbringe deres olieproduktion, altså grøn omstilling, ikke? Og derfor så sælger de sådan set nærmest felter fra til nogle af de mindre oliemyg deroppe i Norge, eller man kalder dem altså mellemstore myg, som så overtager noget af det der. Og derfor er det jo sådan en dårlig holdning til tingene, at man ikke vil udvikle sin forretning, fordi man, så kan man sige, at de vil være grønne, ja, det er jo fint nok, men altså, det er jo ikke nogen dynamisk virksomhed som sådan med. Jeg vil også sige, at fuldblods olie er nok bedre, men jeg vil også tage, hvis jeg skulle vælge, jeg tager sjældent, men altså, mellem de to, jamen, jeg har jo taget, mit eget valg har jo været den der Eni, som ikke endnu har givet mig noget videre. Nede i Italien, det koster 15,3 euro eller sådan noget. Det ligger som det største, af, når de har en helt stor topgruppe af olieselskaber. Der er jo 10 stykker eller sådan noget. Og så kommer den ordentligt spring ned i størrelse, og så kommer han som den største. Og så går de ellers derned af, hvor Hess lige er blevet købt op af Chevron. Men hvad hedder det? Det er mit valg indtil videre. Men så har jeg jo, jeg har Vår, som jeg nok snart skal sælge i dag, og så vil jeg skifte over til. Det er så, men det er sådan en, den der OKEA, den har jeg lidt mere fidus til. Ja. Op i Norge. OKEA. Ja. Yes. Det er sådan godt. Mine brikker på bussebordet står. Lad os lige blive ved Vår. Ja. Men også lige en fin hilsen fra Erik i Nyborg, der skriver flot hanekamlav. Nå, er det mit hår? Ej, det ser godt ud. Nå, det ved jeg ikke noget om. Torben fra Aarhus, han vil nemlig gerne høre lidt om Vår. Han skriver, i mandag så var Lars frisk på Vår Energy, og ja, Lav, han var lidt mere tøvende i går. Har Lars samme kursmål på 41, som Lav har? Lav, måske ikke starte med dig. Jamen, jeg har knap 40, men det som jeg så, det bliver jo nærmest det samme, fordi jeg har tænkt mig at gå i den der OKEA. Problemet er, at Vår er jo 70% ejet af Eni, så hvis jeg også har, jeg har jo købt nogle Eni i mellemtiden, så det er jo ligesom, de er jo den samme koncern, ikke? Men altså, det er så bare en norske afdeling, det der. Så derfor er det lidt, at man skal jo sprede sig, så, så det er derfor, jeg gerne vil derover. Lars, kursmål på Vår? 40 nok. Hvad tænker du? Ja, det, 40 kunne godt være sådan en bremseklods første gang, men altså, den var oppe i 46, både i juni og august, september 22. Altså, det der med, vi ser det jo bare tit, at når man så siger, at der så stopper det der, så er der altid lidt mere i gryden, så man kan lige samle lidt op. Nej, jeg synes bare, man skal blive i den, fordi det der jo er, det er, at det er jo egentlig gassen, der også ligger og stiger lidt, og hvis man går ind og kigger på den europæiske gaspris, så er den jo egentlig, det er jo stadigvæk nede i forhold til sidste år, men den ligger altså og kører stille og roligt op nærmest uge for uge, så jeg kan sagtens se, at den ruller videre, og grunden, og når man nu lytter rigtig grundigt efter det hos Lav, så er det jo fordi, han er kommet til at forældre sig lidt for meget i den der enige koncern, så han skal, han skal jo splitte sig lidt ud, så hvis man nu en mørk nat spurgte ham, så tror jeg måske godt, han kunne hæve kursmålet der. Ej, det ved jeg ikke noget om. Men jeg synes ikke, man skal sælge. Det er en opadgående trend, det ser stærkt ud, medmindre der er fred i morgen. Og beklageligvis, det tror jeg ikke lige, der sker, så vil jo olieprisen rykke hurtigt ned. Så nej, jeg tror, hen over vinteren kan vi godt få sådan en oliepris, der sådan trunker stille og roligt op, og det vil den her også. Så har du sådan en der kører stille og roligt. Jeg bliver i mine Vår, okay. Der til hos mine kunder. Jeg har lige et input omkring olie, det er, at vi har jo haft to store opkøb. Det var Exxon købt et eller andet selskab derovre, der havde Shell oliefelter, jeg har lige glemt navnet, og så kom Chevron, som er nummer to blandt de amerikanske selskaber, lige efter og købte Hess, og hvad hedder det, og det var ikke ham, der sad i fængslet over i mange år, alt det der. Men pointen var, at der har de jo så sagt, de har begge to givet ret små præmier, altså ikke ret meget mere overpris, og alligevel så kan man få det, og det er jo, dels fordi de aktier er sådan ret pænt betalt, men det synes jeg ikke nødvendigt, og det er jo lidt sjovt. Så siger Chevron nu, at når den der handel med Hess er gjort, så vil de lave om på deres indkøbshedging, for de har brug for mere olie, end de selv har. Og det vil de så gøre ved, at de tilsyneladende vil afvikle deres, de må have noget future-indkøb. Så det er nærmest, jeg ved ikke, hvor meget det vil, det betyder på oliemarkedet, men det ligger jo i kortene, at de vil sælge eller neutralisere købskontrakter på olie, som de selv har haft, som Chevron, fordi nu får de Hess' olie ind. Så er der noget dynamik der, man også lige skal være om. Ja, det vil jo sådan set jo trække til, at olieprisen skulle lige smule nedad, men ja. Jeg ved ikke, om det kun er et lille blop. Eller hvad der, men det er, okay. Hvad der sker der. Jeg googlede lige, hvem det var, at Exxon købte. De hedder Pioneer Natural Resources. Ja, okay, godt. Jamen, så tager vi lige det næste spørgsmål fra Anders. Han kigger på Chemometic. Deres nedtur ser ud til ingen ende af vildtag, skriver han. Nu 60% fald i år. Jeg har ikke været i aktien før, men jeg kan ikke lade være med at skæve til det. Hvad er eksperternes take på selskabet? Skal man holde fingrene væk fra kniven eller begynde at dyppe tæerne? Og så blev der stille. Ja, men det, jeg kan jo bedst lide, at tingene begynder at stige lidt, ikke? Og det var det jo egentlig i gang med i april-maj måned, men så gik proppen af, og det viste sig, at de alligevel også havde lidt problemer med, med udvikling og afsætning og sådan noget. Så jeg vil nok vente. Altså, det er jo det der med, skal man gå ind, mens tingene stadigvæk er for nedadgående, fordi så kan jeg få det lidt billigere i morgen, men man skal huske på, at lært erfaring, bare kigge over på min portefølje, ALK, Nokian Tires, fordi ting er faldet meget, så, og det er virkelig 61%, så kan de sagtens falde endnu mere, fordi det, der står stadig en pris på grisen, ikke? Så, og det skal først være 0 den dag, ja, så er vi jo helt færdige. Så nej, vent nu til tingene begynder at stige, og så sige, ja, jeg fik ikke de første 5%, men hvis du får 60 eller 70 eller 80 eller 12 eller 8, eller hvor mange procent man nu får i den optrend, så er det meget sjovere. Så hvis man kigger over på min portefølje, så er det sådan en rødt flag til, at man skal lade være med at købe noget, der måske stadigvæk ikke har lige vendt rundt. Så ja, vent, okay. Hvad er mit bud? Jeg vil sige, at nu er den faktisk nået ned i en pris, hvor det begynder at klø i fingrene, fordi... Der er meget, der klør i fingrene over. Det er der. Men at den er faktisk nede, ligger synligheden i B25. De siger jo, at det er 25, ikke? Mm. Men det år, der er nu, eller det nye, de sluttede, startede jo først i 7. deres regnskabsår, at der vil der blive nærmest flad, altså stagnation i indtjeningen. Men, og det handler jo mest om kræftbehandling, som de bruger deres... apparater til osv., men det er en genial virksomhed. Jeg vil nærmest sige, den er genial. Og der er sådan en... Nu skal jeg lige lære noget, det er noget, jeg har hørt, at der var en gang, at sige, hvordan skal man vurdere en vækstvirksomhed? Der var engang en klog mand, der sagde, hvis en virksomhed inden for 3 år fra nu med vækst, og der er så ikke vækst i år, det første år, det er jo så et problem, ikke? Men kommer ned i et normalt PE-niveau, fordi indtjeningen vil vokse, ikke? Så kommer den ligesom hjem. I løbet af 3 år, så er vi nede, hvor den er nede, hvor den ligner alle mulige andre normalt virksomheder, PE 18 eller sådan 15-18 stykker. Sådan, okay, så kan du ikke for langt at få en billigere. Mm. Fordi du betaler jo noget for at få en stor fremtid. Og det er han nu, og derfor er det, jeg vil sige... Hvad er han i PE-niveau? 25, ja. Cirka. Ja. Og det vil sige, nu er han her faktisk. Han er jo også beskyttet at betale udbytte, det har han jo ikke gjort før. Altså, det er en genial virksomhed. Så kan man altid diskutere, hvor meget kan sådan noget trække, men det er det. Så jeg vil sige, men så er det spørgsmålet, den kurve, den går jo fuldstændig lige ned. Det er jo en skyskraber på den forkerte side. Men så kan man diskutere, hvor man tror det er. Men altså, køb en tredjedel, og så kig lidt på det. Og ja, det tror jeg godt gøre nu. Og så, fordi det er noget, der dur. Yes, Anders, der er så lidt at holde øje med i Chemometic, og ja, lidt forskellige bud her på, hvad de synes om den aktie, men ja, du må jo ligge der, hvor du vil. Et sidste spørgsmål, som vi når her i dag, det kommer fra Kent Nielsen. Hvis vi ser et år frem, hvad mener panelet så om kurserne? Skal vi op, eller skal vi ned? Det er jo et godt spørgsmål at slutte sådan en udsendelse af på. Lars, vil du starte? Ja, og jeg tror, vi skal op, fordi jeg tror, at vi har toppet i renten, og det der recessionsspøgelse, altså nu så vi igen nogle fantastiske nøgletal. Lige meget, hvordan vi så slår på den hest derovre i USA, så rider den bare, og det vi kan simpelthen ikke bremse den. Altså, og vi har trumlet den, vi har hoppet på den, vi har givet den en kugle for panden, og den kan simpelthen bare ikke vælte rundt. Så hvad den er lavet af, det ved jeg ikke, men PT ser det ikke ud, som om man kan vælte USA. Økonomisk i hvert fald, jeg synes det ser rigtig godt ud, og jeg tror, vi simpelthen er for pessimistiske, og det er på grund af krig. Vi er simpelthen alt for sortsynende på det der. Så, ja. Det var altså meget flotte BNP-tal, der kom ud af USA i går. Det var godt nok kun den første opgørelse, men sådan er det jo. 4,9% forventet var kun 4,5%, så det var jo sådan set udmærket sidst, der var det 2,1%. Nå, Svendsen, op eller ned om et år på aktiekurserne? Jeg tror det op, men jeg vil bare sige, at jeg tror det op, men altså man skal købe ordentlige selskaber eller almindelige ting, som skov og alt sådan noget. Og ikke alt det der IT, for det der snot, det står altså for fald, og det er måske ved at være der lige nu, det ser rædselsfuldt ud, og det er jo så, hvad det er, men resten af verden skal jo op, og om et år, nu kommer jeg igen med den der, så kan I holde mig i næsen, er der fred, fordi om et år, så skal man have valg i USA, og Biden, han vil give dem derovre, hvis han ellers skal få pengene til det i kongressen og senatet og det der. Dem, lige så mange våben, de overhovedet skal have, for nu skal russerne bankes på plads, så der er fred, når han skal genvælges eller en anden en. Så du plejer at sige, at der vil være fred, inden det blev vinter i år. Nu er du Ja, det bliver ikke et år. Et år mere på. Ja, det, og derfor bliver den vinter, vi skal igennem nu, hvis som ser ud til at være blevet fast hos i Ukraine på en eller anden måde. Ikke? Hvis ikke det bliver, men det kan jo vælte omkuld ved en revolution, et kup, at soldaterne går hjem. Russiske soldaterne gider nu ikke at blive slagtet mere, nu er det nok. Det kan jo ske, men ellers så ukrainerne kan ikke banke dem i dag, men det vil de kunne om et år, fordi de vil få fly, og fly er langrækkende artilleri, og det er det, man har brug for. Okay. Og det kommer nu, og så om et år er der fred, så bliver verden, jamen, det bliver fint. Godt. Men bare ikke IT. Godt. Så fik vi det med, Lars Jensen. Tak for det. I har svaret på simpelthen 18 spørgsmål, Lars. Du kan lige stå og tænke på, hvorfor et tal, der skal vinde, mens jeg husker at minde om, at der er altså flere podcasts til dig i løbet af weekenden. Der kan du høre den udsendelse, som de to podcasts, som jeg altså fik optaget i går, da vi havde aftenarrangement her i Pilestræde, der altså med Morten Springborg, med Nina Movin og med Thijs Knudsen. Altså, de havde nogle virkelig spændende pointer, så jeg kun anbefaler igen at høre dem. Og hvis du så synes, der skal mere til, så kan du altså også få den næste udgave af vores CEO-program, og det er i dag med Sydbanks Karen Frøsik, der stiller op til debat. Karen Frøsik, som du kan høre blandt andet, hvorfor hun ikke gider snakke om, at hun skal stoppe. Så det er altså lige her, den bliver uploadet lige her i disse minutter. Vi sætter et punktum der, nummer 18. Det er altså Kent, som er spurgt, om kurserne skal op eller ned. Du får en t-shirt, Kent. Er du ikke Barbie, det bliver Kent? Rigtig god weekend til jer alle sammen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.